ah moy gëna suñu gëna sam moy bu fekkante ne jigen ji lu mel nonu da ko dal mom moy mu fa yak tisba mom moy fa mu fa yak tisba mu su labé lolu kon waye nak lolu ben la mais lolu amna niki nonu la mëna dalé jigen jo xamantene masalan dafa bayyi manam takusan bi dafa tambalé ba ci digg bi masalan mu te julégul niki nonu la mëna dalé jigen di julégul timis niki nonu ku julégul ke ta fajar dotogul ni ak yenen ak yenen niki nonu la mëna dal ki nga xamantene tamit jigen bi mom gisul mbeureugam ba mu leer ko ni fajar gi xarna ba ñu dem tuuti te gisul mbeureugam koku tamit nonu tamit manam masala bi ni la koy concerner ci même manière la manam amul dara lo xamantene mo leen wutele lolu kon ben masala la legi mu da dess benen masala mom moy tay su fekenteene jigen ji dafa laap jamono ji nga xamantene ci la gisee mbeureug comme ko xamnañ ni du fay manam mbeureugam manam du julli ci jamono ji mu di gisee mbeureug waye nak legi tay su fekenteene kagn la wara mana nek bi xol ne mom kat ndax set na wa wala det mom moy dañ nan ko do obligé di xol sa su ne ndax set nga wala seto wa heureu julli bu jot manam bu heureu julli duggé sa su ne ci ngay xol ba xam set nga wala setulo lol mom motax masalan bu fekente ni guddi gi dafa jot bu boba dañ nan ko guddi gi manam bala nga tudd ngay xol ndax set nga wala setulo su fekente ni guddi gi jeexna manam waay nak du obligé di yewu ci guddi gi di xol ndax set na wala setul masalan tay bu fekente ni ge dafa jot ba pare mu wara tudd mu dal di xol gis ne mom gisul gis ne mom setagul bu boba day dal di tudd tranquillement nelaw ken du ne ko del yewu ci guddi gi di xol ndax set nga wala setul bu ko dafa nga julli ge ci waxtom dedet waye nak su fekkante na dafa yewu gis ne setone na ci guddi gi bu boba nak dañ nan ko ah legui nak kon da ngay daldi fay julli geebi niki non su fekkante na tamen masalan dafa set fekk manam dafa yewu fajar tamit bu yewu fajar tamit dañ ko nan fajar gi mom fokk nga yewu ngir xol manam doone fajar gi wu manam grawul comme que bi xol mon waye lolou ci ki nga xamantene jigen gi nga xamne mom lay concerner moy jigen gi nga xamantene manam periodam manam day wadi jeex waye ki nga xamantene day doga tambali mom yoy yep duñ ko ko wax parce que xam nañ ni du jeexagul legui nak kon ki nga xamantene mom moy kon bu boba da fay dal di xol dal sa yu waxtu julli de dugg ci niki nonu sa yu waré teud lay xol waye la ci bir melaw yi wala ci duñ ne ko del yewu di xol legui kon bu boba lol moy li nga xamantene mom mo aju ci bobu mbir tamit legui mu dal di def fof tamit benen masala moy tay su fekente nga dafa set manam set na waye fajar gi xaragul manam wala bok manam tay bu fekkante ne masalan dafa set ci digeunte tisbar manam tisbar wessuna muxtaru tisbar wessuna legui nak mu dadi set anan lay def manam ndax day julli ci daruri boba dañ nan ko waw ndax lolu mom motax ñu def muxtar ak daruri lolu bok na ci li tax dinañ gëna yaatal yoyu masala insha Allah bu fekkante ne duggu nañ ci kitabu salat ci babul mawaqit insha Allah taala dinañ ko gëna leral nigé nonu bok na ci li nga xamantene tamit bok manam li nga xamantene tamit mom la wara def mom jigen di ci circonstance bobu manam li nga xam manam masalan tay su fekenteene tisbar manam jotna takusan jotna leen ñu dem nak ba ci digg takusan manam mbeureugum daali arrêté bu boba dañ nan ko da ngay sangu sangayal farata da ngay sangu sangayal farata nga julli tisbar ak takusan waye lool fi li ci def matul ñetti manam ñetti manam mën nga ci julli juromi rakka loolu moy su fekente ne da nga tew manam mom moy comme masalan nit ki lion la dekk jigen ji mom lion la dekk legi nak ñu daali dem ba tisba manam tisbar jotna ñu ne ko ah takusan day gis ne ni ñun timis tay manam 19h50 lay jot mu ne waw comme 19h50 mom la timis di jot nak legi ni nga xamantene mom lay def mom moy man 19h ek 19h45 setna boowa dañ nan ko mën nga sangu cangayal farata ndax sangu cangayal farata mën na bañu jël lu upp 5 minutes wala 10 minutes boowa ñu ne ko waw ñu ne ko nak legui bu fekente ne jël nga ci say 5 minutes wala 7 minutes maximum nga dal ci sangu cangayal farata mu ne waw ñu dal ni ko waw kon legui mu dess ñaata mu ne ah comme 45 minutes la comme 19h35 manam la sama mbeureug jeex manam 19h35 kon déssé na ma 15 minutes ñu ne ko waaw mu ne ma génné ci 7 minutes yi may sango ñu ne ko waaw mu daal ni kon ñaata nga déssé mu daal ni ah loolu day da mel déssé na 8 minutes ñu ne ko waaw lay kon nak ci 8 minutes yoy manam da ngay fexé ba solo ci bu fekkante ne man nga ci solo ñu ne waaw nga julli ci ñaata rakka nga ci mëna julli ginnaw bo ci solo ba julli ci ñaar rakka mu ne ah man di gis na ne sama solo mom yagul tawarakallahu meluma ko jigen ñu bare bare nga xamni fi lañu nekk di maquillage rek man dal li nga xamantene mom man nako moy sama xolu dal mom ci ñaari simili dal ñaari minute dal man na ci sang man na sey xolu xolu ba meuna genn taxaw fi mo wara meuna julle ñu nako waaw legi kon wañ ci wat ñaar moy 7 ak 2 moy ñaata ñu ne 9 la ñu nako waaw kay legi mu déssé la ñaata minute kon ci timis jot mu dal ah xana kon mu déssé ma 6 minute ñu nako waaw kay legi est ce que 6 minute yoy yow meun nga ci julli juromi rakka bu ne la waaw 6 minute yoy kay meun na ci julli juromi rakka manam bu waaw manam moy digënté bi jant bi di so mom motax ñuy wax waxu ñu manam timisu calendrier kessé kessé kessé dédé jant bi so mom motax ñuy wax legi bu waaw mu daal ni waaw ah comme que manam juroom ben minute yoy meun na ci julli juromi rakka kon bu waaw dañ nan ko waaw kay yow nak legi da ngay julli tisbar ak takusan yow ñaar yépp ngay julli même bu fekkenté né manam di nga julli ben rakka di nga am ben rakka ci bir takusan su né nak ah juroomi minute nak wax deug juroom ben minute nak mom wax deug yalla nak man mom ñenti rakka rek la ci da mëna julli sama ndax sama julli takusan do na ko xol sama julli tisbar do na ko xol waye nak man dal ñenti rakka yi dal 6 minute yi dal man dal 4 rakka rek la ci mëna julli wala bok lu ko gëna tuuti booba dañ nan ko waaw garawul légi kon yow takusan rek moy li nga xamantene mom mo lay war booba mu dal di julli takusan lolou mom moy li nga xamantene manam lolou moy li nga xamne mom la wara def té lolou li nga xamantene mom mo koy deugural moy hadith bi nga xamantene mom mo nek ci moy hadith Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom mo nek ci ñaari sahih té mom mo nek ci manam mo nek ci ñaari sahih té manam mom mo nek tamit ci muwatta bu Imam Malik xam nga hadith Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamne daf ni yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daf ni man adraka salat qabla tulu'i shams man adraka rak'atan qabla tulu'i shams faqad adraka al-fajr wa man adraka salat qabla ghurubi shams bi rak'atin wala man adraka rak'atan qabla ghurubi shams faqad adraka al-asr manam kep ko xamantene da nga fekke manam yeksi nga ba man julli ben rakka manam fekke nga julli nga ben rakka lata jant bi di dugg xamal ni dugg nga xamal ni am nga manam julli fajar niki nonu kep ko xamantene du rakka nga julli nga ben rakka bala jant be genn la won bu jekk bi ci def moy bala jant be dugg xamal ni am nga julli takusan kon ci kaw lolu ci lañu xamé manam tekantal bi nga xamantene mom la wax ci lañ koy xamé niki nonu tamit bu fekkenté na jigeen ji nak légui mom lion la dekk mu dem par exemple Paris war fa def ñetti fan boowa dañ nan ko waw yow mom kon wañi manam man nga wañi kon ci kaw lolu yow au lieu ñuy seet ba xam juroomi rakka nga mëna julli dañuy seet ba xam ñaari ba xam man nga julli ñetti rakka so mané julli ñetti rakka kon tisbar bi dang koy wañi def ko ñaari rakka takusan mi nga wañi ko def ko ñaari rakka légui bu boba kon di nga julli sa tisbar niki nonu mu def ben rakka bu takusan bi nga julli ko benen rakka takusan bi day fekk jant bi dugg waye bu boba rek dab nga julli gi lolu mom moy li nga xamantene mo téxatal bi aju ci bobu masala légui niki nonu tamit nonu lay concerner gi nga xamantene tay djullegul timis djullegul ge manam dal mbeureugum mom daf ko fek lata fajar la jeex manam lata fajar kok tamit meme tekantal bi moko ci daf dañ nan ko ndax bala fajar meun nga di jot bala fajar ge xar ndax meun nga fe sangu cangayal farata djulli fi sa timis ak sa ge manam kon djulli fi ñenti rakka ndax man nga ko bu ne waw bu wa dañ nan ko da ngay sangu gaw waye amul nan damay tok xaar ba ci kanam may doga sangu dedet lolou su ko defé def na bakkar bu reuy ndax sag na li nga xamanteni moy li upp solo ci diine ginnaw baatu xede te mom moy djullem kon bu boba lolou moy li nga xamanteni mom moy li ragneeku ci lolou moy li nga xamanteni mom la wara def mom moy da fay wara daldi bay da fay wara dag mi nga manam dafa wara dag yitem yep dem sangu ji bu sangu sangayal farata dal ñew julli bu fekente na man na fay def ñenti rakka lolou moy li nga xamantene moy li ragneeku manam kon bu boba day dal di julli ben day dal di julli kon manam ñetti rakka yu timisi bu faré ci saasi mu dal di juk julli ben rakka gaabe su ko defé yenen ñetti rakka yu geey dañ koy dal di fekk ci li nga xamantene mom moy mom moy bir fajar gi dana fek fajar gi xat waye batay rek fekke na julli gi manam batay rek julli na waxt mbir yi ci sen waxtu am ma su fekenteene nak dane man nak ah ay la yewen ñet rakka rek la fi meuna julli bu wowa dañ nan ko waaw comme matul ñent grawul legi yow ge rek moy li nga xamantene mom moy li lay war lolou moy li nga xamantene mom la wara def niki nonu su fekenteene fajar gi la bu fekenteene man na fay set na fi nak mom ala kulli halin da fay fay li nga xamantene mom moy fajar gi la heure bobu fekkon nako mu set manam kon fajar gi bala jant be genn bu fekenteene set na fi ala kulli halin day fay julli fajaram niki nonu bu fekenteene set na avant takusan ala kulli halin day fay takusan même bu fekenteene sango gulul manam même bu fekenteene xaju fi ndax lan ndax heure julli fekk nako mu nek ci bir manam mu nek ci prédisposition yo xamantene waron na ci meuna julli lolou manam moy li nga xamantene mom moy li aju tamit ci yoyu masala legui tamit ah mu manam kon lolou moy li nga xamantene dal ci gattal mu def nako teñke li nga xamne mom mo aju ci walu jullem legui nak manam kokku mom moy jigen gi nga xamantene dafa gis mbeureugum amma jigen gi nga xamantene mom mustahadala kokku mom amul yoy yep amul bop tekantal dañ nan ko yow ya kilab yene yam kif amma tamit jigen gi nga xamantene dafa gis mbeureugum masalan manam kom masalan da dal xamé jamono mbeureugum ak jamono istihadam niñ koy xamé ak yoy yep waxon nañ ko wallahi alhamdulillah minna legui tay bu fekenteene jamono gi nga xamne ci lu mbeureugum dan jeex lol rek lay bayyi xel yenen jamono yi ci dess mu dal di koy julli manam mu dal di def comme ni nga xamne mom moy tekantel biñu la indil sank legui nak bu mu dal di def tay bu fekenteene tay masalan jigen ji dafa legui nak muhayyara la manam wala mutahayyara la manam koku mom comme niñ la ko waxe won day dal di julli heure julli bu jot day julli koku mom heure julli bu jot dañ nan ko nga julli non mom koku mom moy li nga xamantene mom lañ koy wax waxon nañ li aju ci won ci walu taharatu hadatham ak walu taharatu khabatham lolu waxon nañ ko ci ñaari hadith yi nga xamantene ñom ñoy ñaari hadith yu ndeek yi wallahi alhamdulillah minna legi tam mu dal di def tamit ki nga xamantene mom moy jigen joju nga xamantene tay mutahayyara la ana wala bok muhayyara la ana nan ben la manam ñaari baat yeb ben la ana nan lañ koy fay nan lay fayé ay julle masalan tay su fekenteene manam dafa am ben boru tisbar masalan no koku nan la koy fayé koku dañ nan ko bu fekenteene am nga boru tisbar dañ nan ko legui da ngay daldi sangu farata nga daldi julli heure manam nga daldi julli fay ko legui nak boko fayé legui da ngay bayyi wat heure bu tollu non manam heure bu tollu ni nga sango farata ba julli ba heure bobu wessu legui nak nga daldi bayyi fukki fan ak djuroom ba fukki fan ak djuroom benn bi nga daldi sangu wat farata defat la même chose parce que koku en fait manam bu boba lolou mom moy li nga xamantene mom ngay def ndax lan mu leerna ni julli bi war nga wu def nga koko non lay fayé julli té non lay fayé julli bu mu nizar wala bo xamantene daf ko war wala bok moy bu bo xamantene daf ko manam da ko faté wala julli bo xamantene borom bor dal la nek ci kawam lolou koku mom non la koy fayé amma tay su fekenteene legui nak mu dal di def li nga xamantene mom mo aju ci masalay koor bu wowa dañ na la jigen joju tamit li nga xamantene mom moy jigen ji mu wara ji wara jigen ji nga xamantene manam mom moy koor mom ko waxon nañ la ne daf koy wacc waye nak legui nak sa yo xamantene nak amna manam koor masalan wéru koor mu ko fekke ci biir mbeureugum niki nonu tekantal yi ci aji won yépp waxon nañ ko legui koku nak limi def rek moy lay fay bis kooram manam ci fum ko meuna fay ci biir add obligé wuñ ko ni ko fay ko bis sangam wala bis sangam waye nak mu am lo xamne mat na bayyi xel moy jour yi nga xamantene dafa haram ko ci wor yoyu mom do ci meuna fay ba mu dess allahumma manam comme lu demé nek julli ñaari eid manam julli jour korité ak jour tebeski koku mom do ko ci meuna fay legi mu dess le benen jour yi nga xamne mom lañu wax yowmu shak manam moy bis bi nga xamne bis ci sak la manam masalan ñu dal di seenu wer bi ci chaban manam moy lata ramadan manam avant weru koor ñuy sentu wër jour bobu gisunu ko wala bok ñuy manam kenn waxul ni gis nako bu boba dañ nan la obligé matal 30 manam 30 ngay matal chaban dadi wor wëru koor ci manam tambali ci benen bis bi legi nak jour bobu mom dafa haram ku ci wor lolu motax jour bobu do ko man jigen ji tamit man ko wor bamou dess allahumma bamou dess su fekenteene bis bobu rek la am tamit pour meuna fay li nga xamantene moko dessé won ci ci koor daawam gi kon loolu koku moy li loolu moy ba pare nak and nak dañ nan ko yow sagan nga ndax at nga at pour mën ko fay ba pare ngay nek fi di sagan ba li dal la ba mu dess nak xana bu fekkonté na dafa fièvre wala mu nek ci circonstance yo xamantene manuko loolu mom rek lañ koy wax waye dal sa yu ko mëne fay rek loolu lay fay loolu moy tamit li nga xamantene mom mo aju ci bi masala bok na ci li nga xamantene mo koy deugural mom moy suñu hadith bi manam dafa wax ne ñun daan nañu digal fa nu maru bi qada'i sawmi daan nañu digal ñuy fay julli legi nak mu daal di dess tamit fi yeneen masala manam mom moy tay jigen di nga xamantene dafa gis mbeureuk manam ci biir wéru koor bi manam mu daal di gis mbeureuk masalan ba manam and ak neew jappal bu baax tekantali aju won ci nan lañuy gisee mbeur manam lan kañ lañuy konté ni yow am nga mbeureuk wala amu mbeureuk lolu mom boko jappul lolu moy yow sax jaamu yalla bo moy tul dana sax saxé manam dana nek lo xamantene dana soxé wa kay legui manam kon li nga xamantene mom nga wara def moy nga japp lolu d'abord nga tek ko bu deugur manam bu boba nga daari xam ni nga xamantene mom ngay doxale sa yu circonstance yoy yexé legui nak mu daal def kon su fekente ni jigen ji dafa julli manam jigen ji kon dafa daño nek ci wéru koor ñu dem ba masalan fajar gi ama fajar gi xar manam mu daal di gis mbeureugum bu boba dañ nan ko waw ah garawul legi togal yow bu boba kon bis bi do wor niki nonu bis yi ngay gis sa mbeureug yep yow do ci wor legi bu boba mu ne ah wala legi kon mu boba mën na lek mën na nan mën na nek ci lenen manam niki nonu bu fekente ne nak bis bi dafa legi nak tay ñu xol benen scenario moy tay dañu dem ba nga xamantene dafa gisoon mbeureugum ba fajar gi jot fajar gi xar manam ñu dem manam fajar gi laata muy xar mbeureug ba arrêté manam bu boba même bu fekente na sangogul ca nga yal farata bu boba lolu du ko téré wor ndax li nga xamantene mom moy li mata léral mom moy ca nga yal farata ak janaba lolu duñu téré wor manam mbeureug bi dag na ñu wara sangu ca nga yal farata niki nonu amé nañ janaba ñu wara sangu ca nga yal farata waye nak lolu dem nañ ba ko ba wéru manam ba fajar gi xar te defuñu ko lolu duñu téré wor lolu lim ñuy téré rek moy julli li lolu mo motax dañuy daadu sangu farata dogo julli waye nak lolu duñu téré wor lolu tamit matna baye xel lolu benen la benn mbir la ci masala yoy legi mu daadu dess tamit benen mbir fofu mom moy tay su fekente ne dag na nak manam ci biir fajar gi la dag manam fajar gi xarna juste une minute après mbeureug gi nga xamantene mom la jigen ji amé won mu daal dag comme tay manam masalan tay ñu né ah altiné day jotna ñu né waaw ñu né ñu ngi ci biir wéru koor ñu né waaw waana nak altiné gi ñu né ah waaw légui man altiné bi yépp jigen ji mom dafa gisoon mbeureugam ñu né waaw ñu né mu dem ba talata jot talata nak ci ëlëk sa manam bisu talata bi fajar gi xaré rek ñu né waaw ñu tek ci une minute rek ñu né waaw ñu né mbeureug ba nak daal dag mu daal di gis ni wone ni mom laat na ana nan lañuy wax jigen joju dañ nan ko jigen joju bis bobu nonu mom duko jappé koor manam mom mo ki nek ba heureu xëdd wésu ba fajar gi xar ñoyam kep koku du jappé bis bobu ko manam legui nan lay def ko ñu né ko xam nga nan ngay def ñu mu né waaw ñu né ko bu woba li nga xamantene mom ngay def moy da ngay bayyi lek ak nan bayyi lepp lo xamantene dañ la kon téré dañ la koy téré ci koor gi ba heureu dok jot so paré nak bis bobu nga konté ko ci bis yi nga xamné dang ko wara fay lool manam lool moy li nga xamantene mom ngay def ñaarélu masala bi nga xamné légui nak ñu yenen manam benen cas de figure mom moy tay wor na nak légui ba ci digg wéru koor bi manam mbeureug bi arrêté boba tamit dañ nan ko arrêté li def ci sa gisa jamono ba ci beccëg gi légui tay bu fekkante na masalan tay nak dafa wor na wor gu normal ñu né waw ñu né ah ñu dem nak ba timis di waju def 1 minute def fajar manam jant bi so rek mu daal di gis mbeureugum mo xam soufra la gis wala kudra wala yenen manam daal gis na luy wanani mom mi ngi ci mbeureug legi boba ana nan lay def boba dag nan ko ah waaw legi nak comme ay la yewen bis bi mom doko bolé ci koor gi legi nak bu boba kon dang koy fayat benen jour li moy li nga xamantene mom mo aju ci walu gogou tamit legi ki nga xamantene mom moy ki jor ngel mom tamit dañ nan ko woral yow mom sa yonekul ci mbir yoy yep sa yo xamantene xam nga ni sa mbeureug jeexna te dug nga ci li nga xamantene mom lañu tuddé jor ngel manam moy istihada bi bu boba yow da ngay wor yow yaaki lap yena yam kif niki nono mu daal di dess ki nga xamne mom moy al mutahayyira mom dañ nan ko yow da ngay wor koku mom mo geureu graw la ñepp parce que koku dañ nan ko woral wéru koor bi yépp mu ne waaw yow do ci dox benn fan parce que yow bis bu jot il est possible que ni bis bobu da nga lap ñu ne waaw ñu ne kon nak lool ngay def ñu ne waaw ne waye nak bu wéru koor bi jeexé ñu ne waaw mu ne bu woba nak da ngay xolaat benen wéer wo xamné dang koy wora ndax non seulement sa wéru koor yépp dang koy ñëk japp nak parce que en fait yow li nga xamne mom xamnañu ne leer nañu ne yow lolu am nga ko ci corps bi moy 15 jours mom c'est sûr que wor nga 15 jours yu mat seuk lolu mom xamnañ ko legui nak mu dess yenen 15 jours yo xamne dañuy ci sak ndax wor nga ko ci wala det te yow xamnañ ni corps dafa nek lo xamne tane dafa nek ci sa kaw los war la ñu ne waw mu ne kon nak bu boba lolu moy li nga xamantene mom ngay def manam moy da ngay daldi worat benen wer bu bokul ak wéru koor gi bu boba soko woraté yayi xol nak kagn lay doon mais dal bu fekkenté né manam mais dal na nga wor 30 jours yu mat seuk yo xamanté né ci lañuy xamé bu fekkenté né tay masala bu fekkenté né tay masala manam dañu woron 29 jours bu fekkenté né manam wéru koor 29 jours la won yow 29 jours ngay worat bu fekkenté né wéru koor 30 jours la won 30 jours ngay worat su ko rafé nga daal mu leer né yow wor nga wéru koor bi amma tay su fekente ne nak mata lan tay kok dafa bëggona fay ay fani koram ana nan lay def manam tay masalan tay manam wala bo mu bëgg wor ñaari fan masalan manam ñu ne ah jigeen ji de man de man mutahiyya rala ñu ne ko waaw ha mu ne waaw legi lan nga bëggon nak ana lan mo la tax ñew lacc mu ne ah waaw man de dama bëggona xam lan lay woré dama bëggona wor ben fan ngir jamoko yalla borom bi subhanahu wa ta'ala mo xam daf ko war wala waruko boba dañ nan ko wa legui yow ni ngay def moy da ngay wor de telle sorte que daf ñuy leer ni yow amna fan bo wor ñu ne ko ñu ne nan ngay def mu ne ko yow ñetti fan ngay wor ñu ne wa mu ne bu ñeek bi dang koy wor ci bis bi nga manam ñu ne ko yow bu ñeek bi moy da ngay wor fan premier jour wer bi manam da ngay ñew ci premier ci début mois bi ñu na dang ci wor benn fan mu ne après nga dem ci 17e jour bi wala 16e jour bi nga wor fa benen fan ñu na lolu soko defé kon bu boba leer na ñu amna benn fan bo xamantene c'est sûr que baxna bu fekkentene nak ñaari fan manam dang fay wor yenen ñaari fan bok 17e jour bi manam da ngay jël 16e ak 17e jour bi yow yoy ngay wor ñu ne waaw bu boba mu leer na amna benn bëss bo xamantene baxna legi bu fekkentene ñetti fan la waro ñaari fan la bëgg wor tamit dañ nan même principe bi la sauf que dañ nan ko masalan tay da ngay jël mais lolu du teunk manam dañ nan ko rek en tout cas ne espace bi nek 15 jours lolu ak mom moy teunk bi legi tay bu fekkentene dañ ko bëgg wor lo tamit ñaari fan dañ nan ko yow 6 jours ngay wor yo xamantene c'est sûr que kon dina tomber ñu ne waaw mu ne kon nak bu boba da ngay wor ben jour ci digg bi ñu ne wala ñaari fan yu ñëk yi ci wër ñu ne